Kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ve dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Allah subhanahu ve teala yarattığı her şeyin içinde Adem oğlunu şerefli kılmış, ona izzet vermiş ve onu türlü türlü huylarla, birçok alet ve edevatla diyelim teçhizat edip dünyaya kulluk için, ubudiyet için ve sadece ve sadece onu razı etmek için ne yapmış? Belli bir zaman akımında veya insanların aleykümselam aleykümselam insanların ömürleri, ömürleri hangi zamana takdir edilmişse o zamanda dünyaya gönderilip onlardan Allah subhanahu ve teala almış olduğu ahdinin gereği onlardan kulluk istemiştir. Almış olduğu ahit neydi? Allah subhanahu ve teala Adem'i yarattıktan sonra onun sulbünden kıyamete kadar gelecek bütün ruhları çıkarması ve hepsine birden bensin Rabbiniz değil miyim diye bir soru sorması var. Oradaki bütün ruhlar, hepimizin ruhu ve kıyamete kadar gelecek bütün insanoğlunun ruhu Allah subhanahu ve teala'yı ne yapmıştır? Tasdiklemiş, evet. Kalu bela şehitna, yani biz seni kabul ettik deyip tasdiklemişlerdir. Ve Allah subhanahu ve teala bu ahdi hepimizin kendi nefsinin üzerine şahitler kılarak yarın kıyamet gününde ben bunu bilmiyordum. Veyahut da atalarımız babalarımız sana vermiş oldukları şu ahdi bozmuşlardı. Biz de onlardan sonra gelen nesildik. Onlara azap etmen hasebiyle bizlere de mi azap edeceksin demeyesiniz diye bu vakayı hepinizin üzerine ne yaptım? Şahitler kıldım diyor. Aleykümselam. Aleykümselam. Şunu oturabilirsiniz. Şöyle yana çekip. Şunu oturabilirsiniz diyorum. Yani ona da otur. Çek şöyle istersen. İşte bu verilmiş olan ahdin neticesinde bu ayet-i kerime biliyorsunuz Araf suresinin 172 ve 173. ayetleridir. Bu ayet-i kerimenin tefsirine bakmış olduğumuz zaman Allah subhanahu ve teala Adem'in sulbünden kıyamete kadar gelen bütün ruhları çıkarması, ahit alması meselesinde İbn Abbas'tan gelen nakil aynen deminki izah ettiğimiz şekilde. Ve ayetin tefsirinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her doğan çocuk İslam fıtrat üzerine doğar diyor. Yani emir ve nehilere, itaata ve isyana, iyiyi ve kötüyü ayırt edecek şekilde mebni olarak ne yapar? Dünyaya gönderilir. Yani bir insan doğduktan sonra iyiyi ve kötüyü öğrenmez. Bu bunun fıtratında, bu bunun teçhizatında, Adem'in fıtratı dediğimiz huylarında hepsinde teçhiz edilip gönderilmiş şekildedir. Ki çocuk buluğ aşamasını geçirip de mükellef olduğunda ancak dinle tanıştığında Allah'ın göndermiş olduğu emir ve nehilerle muhatap hale düşer. Ama ilk gönderildiği, ilk muhataplığı nedir? Fıtratıdır. İşte Allah subhanahu ve teala biz insana iyiliği de kötülüğü de ne yaptık? İlham ettik diyor. Şems suresindeki ayette. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam her doğan çocuk İslam fıtratı üzerine doğar derken arkasından bakın anne ve babası neyse çocuğu da ne yapar? Öyle yapar. Yani Hristiyansa Hristiyan diyor. Yahudi ise Yahudi. Mecusi ise Mecusi. Müşrikse müşrik yapar diyor. Ve hemen akabinden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, siz diyor doğan bir hayvan hayvanın yavrusunun hiç eksik olduğunu gördünüz mü diyor. Yani bir ineğin yavruladığını düşünün. Doğan buza hemen iki dakika sonra hoplayıp zıplamaya, kendi eş cinslerinin yaptığı her hareketi ne yapar? Yapmaya çalışır. Ama insanoğlu böyle değildir. İnsanoğlunun belli bir süreci vardır. Bir bebeklik, bir büyüme, bir emekleme, bir konuşma, bir kekeleme, sonra sokağa çıkma, daha sonra da sağını solunu ayırt etme, yani buluğa erme dediğimiz bazı aşamaları vardır. Ama hayvanlarda nedir? Böyle değildir. Hayvanlardaki nedir? Onun hilkatının gereği inektir, sütünü verir, etini verir, derisini verir. Bunun dışında hiçbir şeyle ne yapmaz? Uğraşmaz. Eğer arıysa onun emri nedir? Ona yüklenen çiçeklerin özünü alıp bal yapmaktır. Bunun dışında hiçbir şeyle ne yapamaz? Uğraşamaz. Ama yaratılış gayesi Allah'a kulluk olan Ademoğlu ise istediği gibi ne yapamaz? Hareket edemez. Allah Subhanahu ve Teala onu ne yapmıştır? Kendisine kulluk için yaratmıştır. Ne için? Hem sözde, her işte, her amelde. Ama bunun yanında insan yiyecektir, içecektir, yatacaktır, kalkacaktır, korkacaktır, hastalanacaktır. Yani türlü türlü başlarına işler gelecek midir? Muhakkak ki gelecektir. Ama bunların içinde şükreden, Allah'a isyan etmeyen, onun emir ve nehilerini yerine getiren bir kul olması gerekir. Bunun içinde Allah Subhanahu ve Teala'nın göndermiş olduğu Resullerinin kıssalarını Kur'an'a gidip baktığımızda, düşünün bir Eyüp'ün kıssasını ele alalım. Hastalıkla o kadar müptela olmuş ki artık kurtlar vücuduna düştüğü gibi en son diline düşene kadar Allah Subhanahu ve Teala'ya "Ya Rabbi bana şifa ver" dememiş. Bu nedir? Bizim için korkunç bir örnektir. Bizim en ufak bir tırnağımıza bile bir kıymık batsa sabaha kadar sızlanırız. Veya bir dişimiz ağrısa 9 köye bunu ne yaparız? Duyururuz. Halbuki Eyüp Aleyhisselam'ın ta diline kadar, kurt düşene kadar Allah Subhanahu ve Teala'ya dönüp de "Ya Rabbi bana şifa ver" dememiş. En son diline düştüğünde "Ya Rabbi sana şükreden bir dilim vardı. Eğer buna da hastalıkla müptela edersen ben sana nasıl şükredeceğim" dediğinde Allah Subhanahu ve Teala "Falan yere git, oradaki çamurdan yıkan, sen de bir şey ne yapmayacak? Kalmayacak" diyor. Ve Eyüp Aleyhisselam gidip oradaki çamurda yıkandığında kendisinden hastalıktan eser ne yapmıyor? Kalmıyor. Ve bu esnada da oradaki kıssada Kur'an'da altından arılar geldiğinde o çamurun içinde bunları alıp alıp cübbesine doldurduğunda "Sana fazlımdan verdiğim halde sendeki bu hırs nedir?" diye sorduğunda "Ben de fazlımdan aldıkça alıyorum, aldıkça alıyorum" diyerek cevap vermiştir. Yani Allah'ın nimetlerinden onu razı edecek şekilde istediğin kadar isteyip istediğin gibi de ne yapabilirsin? Kullanabilirsin. Yine Kur'an kıssalarına baktığımızda insanoğlu doğduğunda bir vadi dolusu malı olsa ikinci bir vadiyi görse ne yapar? Onu da ister. Yani gözünde doymak olmaz. Bitmez, tükenmez bir arzu vardır. Bu konuda da bize en güzel örneklerden birisi Süleyman'ın kıssasıdır. Süleyman Aleyhisselam'a baktığımızda bırakın yeryüzündeki birçok güzelliğin, sarayın, deptebenin, cinlerle konuşma, rüzgarla konuşma, hayvanlarla konuşma, bunların bile ne yapılmış? Saltanatı kendisine verilmiş durumdaydı. Buna rağmen Süleyman Aleyhisselam'ın Allah'a itaatta onun emir ve nehirlerine en ufak bir gerileme, en ufak bir itaatsizlik yaptığını ne yapamıyoruz? Göremiyoruz. Sadece Kur'an'ın naklettiği ifadelere baktığımızda zannedersem Nemir suresinde onun çok güzel beyaz atları vardı, doğru atları. Onları sevmeyi, okşamayı, tımar etmeyi çok severdi. Bir gün bunlarla uğraşırken ikindi namazını geçirdiğini fark etti. Ve şeytan dedi beni bunlarla oyalıyor. Ve bunlara tutup hepsini Allah yoluna kurban edip bir daha o atları ne yapmadı? Tutmadı. Bunun dışında diğer peygamberlere baktığımızda bir İsa aleyhisselama bakın, doğuştan peygamber. Daha anasından doğduğu andan itibaren anasının ne olduğunu, kendisinin kim tarafından gönderildiğini bebekken konuşan bir peygamber ve başına gelmedik işler kalmayan, çok çok çile çeken insanlardan bir tanesi. Yine Musa aleyhisselama bakıyorsun, doğuştan yetim sanki. Doğduğu sene Firavun doğan bütün erkek çocuklarını ne yapıyor? Katlediyor. Annesi onu bir sandığa koyuyor. Kız kardeşi nehre koyuyor. Nehir sallana sallana getiriyor. Hem de düşmanlarının sarayına kadar. Oradan Firavun'un karısı ne yapıyor? Musa'nın sepetini alıyor. Sarayda bunu besliyorlar. Ve büyük bir delikanlı olana kadar sarayda büyüyen bir peygamber. Sonra oradaki insanların içindeki bir nizalaşmada birine yardım ediyor. Vurduğunda da adam ölüyor. Korkudan Medyen'e kadar kaçan. Orada 7 sene ikamet edip daha sonra Allah'ın emriyle korkup da kaçtığı adama ne yapıyor? Davetçi giden bir peygamber görüyorsunuz. Burada da ne gündeme geliyor? Korkunun fıtri ve tevhidi boyutunun bir ölçülmesi var. Yani bir insan bir yerde canına kastedilmişse öldürülme korkusuyla demek ki oradan ne yapacak? Gidecek. Yani can güvenliğinin olmadığı bir yerde bir Müslümanın durması da nedir? Mümkün değildir. Ama Allah Subhanahu ve Teala Firavun'a git, o azdı. Ona yumuşak davran. Ola ki anlar emrini aldığında ne yaptı? Korkup da kaçtığı Kenan illerine ne yaptı? Tekrar geri dönmeye başladı. Ve Firavun'un karşısına çıkarak biz alemlerin Rabbinden gelen iki elçiyiz diyerek Firavun'u Allah'ın emrine davet eden bir insanı görüyoruz. İşte bu meyanda kulluk dediğimizde bizden sudur eden söz, düşünce ve fiilin eyleme döküldüğü noktanın adı neydi? Kulluk. İşte bu kulluğumuzu Allah'a arz edeceğimiz noktalar nedir? Bir sabırda olabilir, bir şükürde olabilir, bir korkuda olabilir, bir sevgide olabilir, bir açlıkta olabilir, bir zenginlikte olabilir. Yani Allah Subhanahu ve Teala insanoğlunu yarattığında ona türlü türlü huy, türlü türlü organ vermişse bunların hepsinin karşılığında da insanları ne yapıyor? Belli bir imtihanlara tabi tutuyor. Gözü vermişse mümin erkeklere, mümin kadınlara söyle, gözlerini haramdan sakındırsınlar demiştir. Kulağı vermiştir, Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır konuşsun ya sussun. Yani kulağını haram şeylerden ne yapsın? Engellesin demiştir. Veyahut dilinkine aynı deminki hadis, el, ayak, hepsine ayrı ayrı bir yükümlülük yükleyerek her noktada insanın değişik şekillerde imtihan olacağını göndermiş olduğu Resullerle ne yapmış? Bildirmiştir. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bakmış olduğumuzda kendisinin 40 yaşına kadar peygamber olmadığını ama 40 yaşına kadar fıtratını koruyan bir insan olan ve her türlü insani huyların hiç bozulmadan hem de yaşamış olduğu toplumdaki ahlaksızlık, fuhuş, insanları öldürme, birinin malını gasp etme, aklınıza gelecek her türlü çirkinliğin olduğu bir ortamda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın eminlikte, dürüstlükte, her türlü vasıfta kendini ne yaptığını koruduğunu görüyoruz. Hatta Kabe'yi yıkıp tekrar temellerinden inşa etmek üzere olduklarında oradaki Arap boyları birbirine düşüyorlar. Oradaki bir taşı yerine koymak için hiç kimse birbirine ne yapmıyor? Öncelik tanımıyor. İşte şu kapıdan kim girerse onu hakem tayin edeceğiz. Hangi kavim isterse o taşı ona koyacak dediklerinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam oradan çıka gelince oradaki bütün kavimler ne yapıyor? Bir oh çekiyor. Oh Muhammed geliyor. O kimseye haksızlık ne yapmaz? Yapmaz diyor. Oraya geldiğinde dertlerini dinliyor. Diyor ki bir bez serin. Bez seriyorlar. Taşı kendi mübarek elleriyle onun üzerine koyuyor. Bütün kavimlerden birer kişi gelsin diyor. Geliyor. Bezi kaldırın diyor. Hepsi kaldırıyor. Taş alıyor. Kendisi oraya ne yapıyor? Koyuveriyor. Kimsenin kıkı çıkmıyor. Hem de o taşı cennetten inen o Hacerül Esved taşını Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendi mübarek elleriyle oraya ne yapıyor? Koymuş oluyor. Onun dışında eşini kendi babasına bile emanet edip yola gitmeyen bir insan, eşini bile Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ne yapıyor? Emanet edip gidiyor. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim, bizim fıtri olarak, yani insani olarak vasıflarımızı korumamız zaten fıtratımızın gereğidir. Ama din konusunda ne aklın, ne sevginin, ne korkun veya herhangi bir fıtri özelliğin hiçbir yetkisi yoktur. Gönderilmiş Resuller dini nasıl anlatmışsa, Allah o dinden nasıl razı olmuşsa, biz de o şekilde hareket edip Allah'ı razı etmek zorundayız. Eğer Allah'ın istediği dini kafamıza göre ben istediğim gibi hareket ederim, istediğim gibi yaşarım, istediğim gibi giyinirim, istediğim gibi düşünürüm tipinde insan kendi fıtri hasletlerine giderse, bu nasıl ki kendi koymuş olduğu kurallara bile ters düştüğünde insanların tepkisini alıyorsa, Allah'ın koymuş olduğu kanunların veya Allah'ın bizden istemiş olduğu kulluğu yerine getirmediğimizde muhakkak ki Allah Subhanahu ve Teala da ne yapar? Bize tepki gösterecektir. Yani Allah Subhanahu ve Teala bizlere itaati güzel göstermiş, hoş göstermiş, küfrü, fıskı, isyanı da ne yapmıştır? Çirkin göstermiştir. Yani hiçbir insan kötülük yaptığında ben ne güzel iş yaptım dediğini göremezsiniz. Muhakkak onun vicdanı bir şeyi ne yapar? Sıkar. Birini kızdırsanız, birini kırsanız, birinin kul hakkına girseniz, muhakkak vicdanınızda ne olacak? Bir sıkmalar gündeme gelecek. Aksini düşünün, bir iyilik yaptığınızda, birini sevindirdiğinizde, bir öksüze yardım ettiğinizde veya bir hastanın elinden tuttuğunuzda veya herhangi birine yardım ettiğinizde içinizdeki sevinç, yani kabınıza sığmayan bir sevgiyi görürsünüz. Ve karşı tarafında size karşı takındığı şeyi. Onun için Allah önce bizden insan olmamızı, insanlık vasfımızı korumamızı ve bunun üzerine de Allah'ın emrettiği ve Resullerin bir fiil yaşayarak öğrettiği, bıraktığı şu dini hayatımıza geçirmemizi ve Müslüman olarak yaşayıp Müslüman olarak ölmemizi hepimize ne yapmıştır? Emretmiştir. İşte bu meselelerin içinde tevhidi dersler dediğimiz, yani Allah Subhanahu ve Teala'yı birleme dediğimiz meseleler de tevhidin nesidir? Olmazsa olmazlarındandır. Yani tevhid Allah Subhanahu ve Teala'nın her konuda birlenmesidir. Yani bizim fıtratımızın icabı, bizdeki hasletlerin icabı Rabb'ı bilme. Bu da neyin icabıdır? Galü bela dediğimiz yerde ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sorduğunda ne yapıyoruz? Evet, sen bizim Rabbimizsin dedik. Her ne kadar bu vakayı hatırlamasak bile, bugün hangimize veya dünyanın neresinde olursa olsun bir insana gökten rahmeti indiren kimdir diye sorduğunda ne der? Allah der. Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran kimdir diye sorsanız yine Allah der. Rızkı veren kimdir diye sorsanız yine Allah der. İşte bu soruların cevabından hiç kimse ne yapamaz? Kaçamaz. Hatırlamasa bile, çünkü onun fıtratında o Rabb'in varlığını tasdik etme nedir? Ruhuna işlenmiştir. Bu vardır. Yani fıtratın icabı Rabb'ı bilmedir. Allah Subhanahu ve Teala Rabb olması hasebiyle kafirin de, Müslümanın da, inananın da, küfredenin de, yani kainattaki her şeyin ihtiyacını anında bilen, anında gideren bir yaratıcıdır. İlahsa kendisine ibadet edilendir. Bu da yaratılışımızın icabıdır. Yani ben cinleri ve insanları yalnız ve yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyorsa, insanı Allah ne yapıyor? Serbest bırakıyor. Yani bir insanı yaratıldıktan, mükellef olduktan sonra Allah Subhanahu ve Teala ne diyor? İsteyen iman etsin, isteyen küfür etsin diyor. Karışmıyor. Ama diyor, inanan da açık deliller üzerine inansın, küfreden de açık deliller üzerine küfür etsin. Bir insan ben Rabbimi biliyorum, kalbime bak burası temiz diyorsa, onun kalbinin temizliği değil, Rabb'ı bilmeyle birleme nedir? Farklı farklı şeylerdir. Rabb'ı bilme zaten bizim fıtratımızda olan bir şey. Bunu zaten inkar edemezsin. Aklı olmayan, deli olan birine dahi Allah nerede desen görür gösterir. Öldüren kimdir diye sorsanız Allah der. Dirilten kimdir? Yine Allah der. Yani bu onun fıtratında olan bir şeydir. Ama ibadet dediğimizde, ubudiyet dediğimizde, helalı seçme, haramdan uzak durma, fuhuştan, küfürden uzak durma, faiz yememe, adam öldürmeme, kimseye haksızlık yapmama, şirk koşmama, işte bunları seçen kimdir? Sensin. İster hayrı seç, istersen ne diyor? Şerri seç. Burada Allah Subhanahu ve Teala bizleri serbest bırakıyor. Birilerinin dediği gibi buna cüz-i irade veya İslam'da ihtiyar hakkı, yani seçme hakkı diyoruz. İster hayra devam eder, ister şerre devam edersin. Ama hayra devam edersen Allah Subhanahu ve Teala ne diyor? Emrimi tutarsan, bana itaat edersen seni cennetime koyarım. Cennette türlü türlü ne yaparım? Nimetler veririm diyor. Ama bana isyan eder, emrimin dışında hilafını hareket edersen cehennemde sana ne yapar? Yeter diyor. Ama insanoğlunu bu şekilde Allah bırakmıyor. Dünyada o kadar çok türlü türlü şeylerle imtihan ediyor ki, misalen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ben Miraç'a çıkarken diyor Cibril bana şarapla sütü getirdi diyor. Dikkat ederseniz. Burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sütü seçiyor. Sen diyor fıtratı seçtin. Eğer şarabı seçmiş olsaydın ümmetin ne yapacaktı? Helak olacaktı diyor. Her ümmetin diyor bir imtihanı vardır diyor. Benim ümmetimin imtihanı da nedendir diyor? Maldandır diyor. Ve bir Ademoğlunun diyor bir vadi dolusu malı olsa, bir vadiyi daha görse ne yapar? Onu da ister. Ancak gözünü toprak duyurur diyor. Yine malla alakalı rivayetlere baktığımızda kıyamet günü diyor toprak, bir karış toprağa göz diken bir insanı diyor toprak diyor boğazını sıka sıka sıka Allah'ın huzuruna getirecek diyor. Allah Subhanahu ve Teala ilmiyle her şeyi bildiği halde neden ona bu şekilde eziyet ediyorsun dediğinde, bu bana haksız yere gözünü dikti ve benden başka hiçbir şeyi düşünmedi diyecek diyor. Ve o toprak o insandan ne yapacak? Davacı olacak diyor. Yine zekatla alakalı meselelere baktığımızda, zekatını vermeyen bir insana orada 50 bin sene vermediği maldan dolayı ne yapacak? Azap görülecek diyor. Yani Allah Subhanahu ve Teala bizden ne istemişse insan da bunu yapacak hasletlere nedir? Sahiptir. Allah Azze ve Celle'nin bizden istediği bir şeyin zıttına veya bunun akabine ben bunu yapamam, ben bunu edemem diyeceğimiz hiçbir şey bizde nedir? Mevcut değildir. Bak demişse gözü vermiş, işit demişse kulağı vermiş, konuş dediyse dili ne yapmış? Vermiştir. Yani namaz kıl diyorsa bizde namaz kılacak alet, edevat da nedir? Vardır. Şunu yap dediyse yapacak, yapma dediyse yapmayacak şeyler bizde nedir? Mevcuttur. Yani olmayan bir şeyi de bizden ne yapmamıştır? İstememiştir. Ve ayeti kerimesinde de dediği gibi biz insana taşıyamayacağı bir şeyi ne yapamayız? Vurmayız. Yani muhakkak bizi yapabileceğimiz bir şeylerle donatmış ve yapabileceğimiz şeyleri bizden istemiştir. Misalen Allah Subhanahu ve Teala bize dünyalık o kadar çok şeyi helal kılmış ki bunların içinden nedir? Sarhoşluk veren her şey nedir? Haramdır diyor. Yani içkiyi içme. Limonata iç, su iç, her türlü şeyi iç ama bunu ne yapma? İçme. Şunu şunu yap ama şunu ne yapma? Yapma. Düşünün bir içkiyi ele alın. Temiz, karakterli, düzgün konuşan, toplum içinde saygın olan bir insanın içki içtiğinde aynı hal ve hareketlere devam ettiğini görebiliyor musunuz? Kendi nefsine verdiği zarardan dolayı Allah Subhanahu ve Teala da ona ne yapıyor? Haram kılıyor. Düşünün Ömer Efendimiz, eğer diyor bu içki Mekke'de haram kılınmış olsaydı vallahi biz buna iman edemezdik. Biz buna ne yapamazdık? güç yetiştiremezdik diyor. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim, dinin öğretilmesi ve dinin emir ve nehirlerinin insana anlatılması da belli bir sırayı, belli bir zamanı, belli bir aşamayı ne yapıyor? Takip edilmesi gerekiyor. Düşünün, dindeki helal ve haramı İslam'ın ilk başlangıcında hemen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanlara anlatmış olsaydı, buna insanlar ne yapamazdı? Güç yetiştiremezdi. Mekke'deki 10 senedeki inen ayetlere bakın ki Mekki medeni ayetlerin ayrılma sebebi de buradandır. Tamamen tevhid ayetlerdir. Ameli meselelere bakın, şunu yap, şunu yapma tipindeki, bunların hepsi Medine'de inen ayetlerdendir. Ama Mekke'dekilerine baktığımızda hep tevhid ve şirk mücadelesi. Allah'a şunu eş koşma, Allah'a bunu eş koşma, Allah'a ibadetlerinizde hiçbir şey ona ortak koşmayın diyerek geçmiş ümmetteki olan müşkülatlar bildirilerek o Muhammed ümmetinin muvahhid, Allah'ı birleyen, tertemiz topluluklar kurulmasında önder olan veya onları yetiştiren ayetlerden ne yapmıştır? Olmuştur. Ama Medine'deki ayetlere baktığımızda okuyun, bir miras meselesi, bir kadın erkek hukuku veya bir hac meselesi veya bir ümre veya namazın tafsilatı veya bunun gibi işlerdendir. Ama Mekke dönemine baktığımızda hiç böyle ayetleri görmeniz mümkün değil. Bu da gösteriyor ki bizden sudur eden fıtri hasletlerin hepsini Allah subhanahu ve teala bize ağır gelmeyecek. Bizim bunları çok rahat bir şekilde taşıyabilecek şekilde bir tanzimine ne yapmıştır? Koymuştur. Bizde yeme içme var mı? Var. Ne cimri ol, ne de müslüf ol diyor. Tutumlu ol diyor. Eli sıkı olma diyor. Ve dinden gelen nakilde cimri mal toplar ama dost kaybeder diyor. Ne müslüflüğe itiyor bizi, ne de cimriliğe itiyor. Orucun bile farziyetine baktığımızda Şit Aleyhisselam'ın zamanında zenginler fakirlere yardım etmiyorlardı. Allah Subhanahu ve Teala sırf zenginlere ne yapmıştır? Orucu farz kılmıştır. Fakirler tutmazdı o zaman. Sadece açlığın ne olduğunu hissetsinler de şu fakirleri ne yapsınlar? Doyursunlar diye. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a kadar kavimlerdeki herkesin değişik değişik oruç tutma şekilleri vardı. Ve Allah Resulü'nün de Medine'ye geldiğinde tutulan oruçta nedir? Aşure orucu dediğimiz Muharrem'in onunda tutulan oruçtu. Ve Muhammed ümmeti de Allah Resulü'nden Rabbimiz bize de bir oruç nasip etse, biz de bir şeyi tutsak dendiğinde Allah Subhanahu ve Teala da onlara, yani bizlere, Muhammed ümmetine Ramazan ayını ne yapmıştır? Farz kılmıştır. Yine Muhammed ümmeti demiştir ki ey Allah'ın Resulü, geçmiş ümmetlerin işte birçok ömrü vardı. Biz duyuyoruz ki Adem'in ömrü 960 sene, işte Nuh'un ömrü 950 sene, falanın ömrü 300 sene. Bizim ömrümüzse 60-70 sene gibi bir zaman. Onların yapmış olduğu ibadetlere biz nasıl erişeceğiz? Orada onların hayrı bizden çok çok fazla olacak gibi sordukları sorulara Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da Rabbimiz bize Kadir Gecesini vermiştir. O 1000 aydan hayırlıdır. Ona kim erişirse 1000 ay ibadet etmiş gibi ne yapar? Sevap alır diye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Rabbimiz ne yapmıştır? Kadir Suresini indirmiştir. Bu da bize rahmet olmuştur. Onun dışında yine onlar işte türlü türlü şeylerden yediler, birçok şeyi tattılar, işte birçok güzelliği gördüler. Ama bizim ömrümüz az, biz ne göreceğiz? Yani yiyeceklerden ne nimet var dediklerinde Allah Subhanahu ve Teala Muhammed ümmetine zemzemi ne yapmıştır? Bahşetmiştir. Bakın, zemzem içen kanar. Açsa doyar. Gidin deneyin. Ben Haç'ta denedim. Hususi zemzem içtim. Başka ne yedim ne içtim. İnanın insan hani çok bir şey yerde genirir ya, aynı öyle genirme bile gelir. Yani her türlü nimeti Allah ona ne yapmış? Koymuş. Yani Allah Subhanahu ve Teala benden isteyin, ben size vereyim dediyse ne istemişsek vermiş. Düşünün, Nuh Aleyhisselam 950 sene insanları Allah'a ibadete davet ettiğinde ona isyan eden insanlara Nuh Aleyhisselam elini açmış. Ya Rabbi, ben artık usandım. Bunlar isyan ediyor. artık dinlemiyor, senin yoluna dönmüyor, bunları helak et dediğinde yerden gökten fışkıran sularla yeryüzü tamamen dolmuş, inananların dışında, yani Nuh'un gemisine binenlerin dışında herkes ne olmuştur? Helak olmuş, ölmüşlerdir. Ama kardeşlerim, Nuh tufanından sonra o gemiden inen sadece inanan insanlardı. Fakat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da dediği gibi, her peygamberin diyor kendisine tabi olan, sözünü dinleyen ashabı olur diyor. Bunlar ne yapar? Peygamberlerinden almış oldukları emir ve nehiileri hayatlarına geçirirler. Ona itaat ederler de diyor. Ama diyor, peygamberleri öldükten sonra bunlar yine bunlara uyar, insanlara da bunu anlatırlardı diyor. Fakat diyor onlardan sonra bir nesil türedi. Emredilen işleri bıraktılar, nehyolunan işlerle uğraştılar diyor. Ve Allah'ın emrettiği işleri bıraktılar, dinde yeni yeni bidatlar ittihaz ettiler diyor. İşte kim bunlarla eliyle mücadele ederse o mümindir diyor. Kim bunlarla diliyle mücadele ederse o da mümindir. Kim bunlarla kalbiyle mücadele ederse o da mümindir diyor. Yani insanlığın tekrar helak olması, yoldan çıkması, Allah'a isyan eder hale gelmesine sebep neymiş? Nuh'un tufanında bütün insanlık ne oldu? Yok oldu. Ama onlardan türeyen insanlar kimi hayrı, kimi şerri, kimi Allah'a itaatı, kimi isyanı seçerek sanki yeryüzünde dolaşıp istediği gibi yaşayıp Allah'a kavuşmayacak gibi yapmış oldukları hal ve hareketlerin neticesinde çoğu kavimler ne yapmıştır? Helak olmuştur. İşte bize düşen de Allah Subhanahu ve Teala'nın Müslüman olarak yaşayın ve Müslüman olarak ne yapın? Ölün. Sağlam kalelerin içinde olsanız da, sağlam burçların içinde olsanız da ölüm size muhakkak gelip ne yapacak? Kavuşacak diyor. Yani ne kadar yaşarsan yaşa, ister çok rahat bir hayat yaşa, ister çok sıkıntılı bir hayat yaşa, ister bir köle olarak yaşa, ister hapiste yaşa, ister bir firavun gibi, bir padişah gibi yaşa, neticede ölüm gelip ne yapacak? İnsana kavuşacak. Ve bunun neticesinde nedir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, kişi öldüğünde kabre üç şeyle gider. Birisi kalır, ikisi döner diyor. Kabre giren nedir? Kendisi ve dünyada işlemiş olduğu hayır veya şer amelidir. Dönense nedir? Eşi, çocukları, malıdır. Sen diyor orada kazandığının hesabını vermeye çalışırken onlar da senin mirasını ne yapar? Paylaşırlar diyor. Allah Subhanahu ve Teala hepimize hakkıyla dini anlayan, Allah'ın emir ve nehilerini anlayan, ona itaat eden ve onun yolunda yaşayıp ölen samimi insanlardan eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Bugünlük yeter inşallah. Velhamdülillah. Elhamdülillah. Sorunuz varsa buyurun.